الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفين في المساجد وقال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو رمضان کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ تقریباً یہی ہیں. اس کے علاوہ صرف ایک دوسری جگہ پر وصائمین وصائمات آیا ہوا ہے اور ایک جگہ پر وصائحین آیا ہوا ہے جس کا معنی سفر کرنے والے بھی ہے اور روزہ رکھنے والے بھی ہیں. اور ایک تذکرہ جو ہے تو آیا ہوا ہے مریم علیہ السلام کے روزے کا کہ جب تمہارے پاس کوئی آیا ہے تو اسے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فلاں نکل ملیوما انسیا. بس یہی تقریباً آئے تھے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں آئی ہوئی ہیں. ہمارے دین کی بنیاد ارکان پر ہے، پانچ ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور ارکان وہ چیز ہے جس سے تقریباً دین کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے تو گرمی سردی بارش سے بچاؤ اور حفاظت کا ضروری سامان ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ارکان مکمل طور پر انسان کے ہاتھ میں آ جائیں تو اس کا دین پر اشد ضروری عمل ہو گیا. باقی باتوں کو سیکھنا، اس کو برتنا، اس کو زندگی میں لانا، پھر اس عمارت کو مکمل کر دے گا، اس کے مکمل فوائد اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات تو توحید کلمہ ہے، جو توحید رسالت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کی وابستگی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کی وابستگی ہو جائے. یعنی میں نے زندگی میں اگر کسی طریقے کو اختیار کرنا ہے تو فقط ان کا طریقہ ہے. پھر نماز ہے، نماز کے اگر ترجمہ اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تحیات، درود شریف، دعائے قنوت اور اس کے کلمات جو رکوع سجود کے ہیں اور باقی اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ضروری قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر یہ آدمی کو ترجمے کے ساتھ آ رہا ہو تو ہر روز پانچ دفعہ فرائض کی رکعتیں اور سنت مقرر کی رکعتوں میں گویا خود اپنی زبان سے بار بار اپنے آپ کو اہم باتوں کی یاد دہانی کر رہا ہے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ دعائے قنوت کا معنی میں یہاں پر پوچھوں تو اس میں نے حساب لگایا 500 آدمیوں نے آج کی ترابی ہمارے ساتھ پڑھی. جانے کے بعد تقریباً 400 آدمی رہ گئے ہیں بیان سننے میں. ان 400 آدمیوں میں اگر 100 آدمی دعائے قنوت کا معنی مجھے سنا دیں تو میں تو غریب آدمی ہوں، 100 آدمیوں کو 1000 روپے انعام میں دے دوں. لیکن 100 آدمی بھی دعائے قنوت کا معنی سنانے کے قابل نہیں ہیں. جو اہم پیغام ہر روز ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ کر تم اپنے آپ کو کریٹیسائز کرو گے، یہ خود تمہارے 24 گھنٹے کے گزران پر یہ دعائے قنوت تنقید کر رہی ہے اور سونے سے پہلے تم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ تمہارے ذمہ تھا، اس میں کتنا ہوا ہے. نہ کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور چیزیں جو پڑھنے کی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک اہم تنقیدی مضمون، ایک اہم جو ہے تو ترتیب کا مضمون ہے جس کو سارا دن دوہرا کر شخصیت کی تعمیر کا کام کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نماز کا جو مقصد ہے ادا تو ہو جاتی ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا ترجمہ، اس کی ترتیب درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں اثر نہیں ہو رہا. تیسرا رکن جو ہے روزہ ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ان میں روزہ جو ہے یہ ایک ایک مہینے کا تربیتی شارٹ کورس ہے جو ساری عمر کو بیک وقت دیا گیا ہے. اور یہ کمری حساب سے ہو کر سال کے 12 مہینے میں چکر لگاتا ہے, گرمی سردی مختلف قسم کے حالات میں آتا ہے, تاکہ انسان کی شخصیت گرمی سردی کے سارے حالات میں سے اس روزے کو رکھتے ہوئے گزرے اور اس کی تربیت ہو. اور اس یہ تربیتی کورس جو ہے اس کے ساتھ متعلقہ 4 اعمال ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا تھا. ایک روزہ کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایک روزے کا عمل ہے. دوسرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, دوسرا عمل اس کے ساتھ قرآن کا متعلق ہے. اور تیسرا اللہ رضی اللہ عنہ فدیۃ طعام المسکین, جن میں تم نے جو امیر ہیں اور فدیہ بھی دیں, صدقہ فطر تیسرا عمل ہے اس کے ساتھ. اور اولاد تو باشر ماغدین فرم ساجر, تم میں سے جو آدمی اعتکاف کر رہے ہوں تو دوران اعتکاف یہ اپنی بیویوں سے نہ ملیں, یہ چوتھا عمل ہے اس کے بعد. تو اس تربیتی کورس کے جو اعمال ہیں شارٹ کورس کا جو اس کا جو سبجیکٹ, اس کے سبجیکٹ ہیں وہ 4 ہیں: روزہ, قرآن کی مشغولی, صدقہ فطر دینا اور اعتکاف کرنا. روزہ تو فرض ہے, وہ تو فرض عین سب پر ہوا. تراویح جو ہے سنت مؤخرہ, جس کا کبھی ترک ہو جائے تو قضا نہیں ہے, مستقل ترک گناہ کبیرہ ہے. سنت مؤخرہ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ سنت مؤخرہ کبھی عذر سے ترک ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے, لیکن سنت مؤخرہ کو مستقل ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور سنت مؤخرہ کو مستقل ترک کرنا یہ اس آدمی کے دماغ میں, اس کے قلب میں کفر کے جراثیم اور دماغ میں بیوقوفی کی حالت کی علامت ہے. یہ آدمی کا دماغ بیوقوفی والا ہے اور اس کے دل میں کفر کے جراثیم آ گئے ہیں, پھیل گئے تو پوری شخصیت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو قرآن کی مشغولی ہوئی, قرآن کی مشغولی تاریخ کی شکل میں سنت مؤخرہ ہے. صدقہ فطر جو ہے وہ بھی واجب ہے استطاعت والے لوگوں پر. اور اعتکاف کی یکسوئی کر کے اگر پوری مسجد میں ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو یہ سارا محلہ بے برکتی کا شکار ہو گیا. اگر ایک آدمی نہیں بیٹھا, ورنہ چاہیے تو یہ کہ بستی کے سارے فارغ لوگ آ کر مسجد کو ایسے بھرنے کی جگہ نہ رہے. اعتکاف یہ 4 اعمال ہیں. یہ 4 اعمال کا جب عام طور پر رواج ہوگا تو رمضان کا مہینہ شخصیات کی تعمیر کرے گا اور اس سے شخصیات جو ہیں درست ہوں گی. اب ان 4 اعمال سے جو ہے تو 4 باتیں ہی شخصیت میں دین پیدا کرنا چاہتے ہیں. روزے کے نتیجے میں کہا کہ روزے کے نتیجے میں ہم تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تقویٰ باطن کا وہ حال ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک خوف, ڈر اور لحاظ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ذات ذوالجلال جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, ان سے جو احکامات مجھے دیے ہوئے ہیں وہ میں کیسے ترک کروں گا, کیسے چھوٹ جائیں گے, اور جن باتوں سے روکا ہے وہ مجھ سے کیسے ہوں گی. تو ایک خوف اور ایک کیفیت ہے دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں انسان کو نیکی پر کم جمنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کا ترک کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو روزے کو اگر صحیح طور سے رکھا جائے تو باطن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. کھانے پینے خواہش نفس سے رکنا, پھر آنکھ کان زبان کو پابند کرنا, دل دماغ کی سوچ کو پابند کرنا اور دل کے جذبات کو پابند کرنا. یہ دوران روزہ دل کے اندر بھی خواہش باتوں کا جو ہے خیال کی لہر بھی نہ دوڑے, اس سے بھی روزے کو نقصان پہنچ گیا. آنکھ جو ہے غلط نہ دیکھے, کان غلط نہ سنیں, اور یہ ساری باتیں. روح کا روزہ اگر شیخ کی فضائل رمضان میں سے پڑھے نا کہ روزہ جو ہے وہ اعضاء و جوارح کا ہے, روزہ جو ہے وہ دل کا ہے, روزہ جو ہے وہ روح کا ہے, روزہ جو ہے وہ سر خاص کا ہے. ان ساری باتوں پر روزہ ہے. تو قلب جو ہے یہ اس بات کی پابندی کر رہا ہو کہ اس میں فوش خیالات اور فضول خیالات کی لہریں نہ دوڑیں پورے روزے کے دوران. کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ دنیا کے اس کے بدلے میں دنیا کی نعمتوں کو چھوڑیں, جنت کی نعمتوں کو بھی آدمی دھیان میں نہ لائے, فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کو دھیان میں لائے. جیسے یہ روح کا اس کی روح بھی روزے میں ہوگی. اس طرح خاص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے دوران ذات و جلال کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو معدوم سمجھے, کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے, واقعی کسی چیز کا وجود نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کے عمل سے باقی ہیں, اللہ کے عمل سے قائم ہیں. ایسا روزہ جب آدمی کو حاصل ہوتا ہے پوری پابندی کے ساتھ, اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو تقویٰ ہے. اور قرآن پاک کو قیام اللیل تراوی کی شکل میں کھڑے ہو کر پڑھنے کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے, اس سے ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن. شاہ رمضان اللہ رضی اللہ فی القرآن حضر الناس بینات من خدا والفرقان. قرآن رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن, جو سارے عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت کے اصولوں کو رہنمائی کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور یہ فرقان ہے. اس کی ایک صفت فرقانیت ہے. صفت فرقانیت اور فرقان ہونا کیا ہے؟ فرقانیت ایک ایسا نور ہے, ایک ایسی روشنی ہے, جس وقت وہ دل میں آ جاتی ہے تو اس دل کو حق اور باطل میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس روشنی کے نتیجے میں فرقانیت وہ روشنی ہے جس کے نتیجے میں یہ جس دل میں آ جائے اس کو حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کا نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھی خصوصیت معرف القرآن میں اسی جدید صاحب نے بیان کی, فرقانیت کی, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کو فار بار غلبہ نصیب فرماتے ہیں. جس کے اندر فرقانیت ہو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کو فار بار غلبہ نصیب فرماتے ہیں. اس فرقانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا قیام اللہ رات کے قیام کو سنت موقع قرار دیجیے, تراوی میں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنیں. یہ المیہ ہے, جتنے کھڑے ہوئے ہو سورہ فاتحہ کے معنی میں نہیں جانتے ہو. جبکہ کسی کو میں کھڑا کروں وہ انگریزی میں ایک دو منٹ میں چار پانچ ضروری باتیں کہہ سکتا ہے. ایک انگریزی کی تاریخ اردو کو پڑھ کر اس کا معنی بیان کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم پر 200 سال کافر نے ایسے نظام تعلیم کو نافذ کر رکھا کہ جس کے نتیجے میں تم قرآن کی تعلیم سے بے بہرا ہو جاؤ. اور پہلے اس کی مجبوری تھی, اس نے فارسی کی زبان کو دفتری زبان رکھا اور اس میں وہ انگریزی کو چلاتا رہا, سکھاتا رہا. یہاں تک جب اس نے دیکھا کہ انگریزی سیکھ لی گئی ہے تو اس نے فارسی کو خاتمہ کر کے پھر دفتری زبان انگریزی کو کیا. اور اس کے نتیجے میں آج تو قرآن کے فاتحے کے معنی میں نہیں جان رہا. چل جائے تو اس کے سورہ توبہ کے مضامین, اس کے سورہ انفال کے مضامین جو عالمی سیاست کو ڈیل کر رہے ہیں اور سلسلہ جنگ کے سلوں کو بیان کر رہے ہیں اور جو ساری انسانیت کو ہلا رہے ہیں, اور وہ قرآن جس کے اندر کے سمندروں کی اتھا گہرائی اور موجوں کا جوش و خروش اور توپوں کا گن گرج ہے, اور جس کے وہ معنی ہیں اور جس کا وہ اسلوب ہے بیان کا کہ جس کو جب بیان کرتا ہے عربی جاننے والا آدمی ہو تو اس کے جو اعصاب پر لرزہ تاری ہوتا ہے, اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اس کو پچھلے بندوں کہتے ہیں زگ زگ جی, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کی سورہ ون نجد ہے, اس کو کفار قریش کے درمیان پڑا گیا. اس کی آخری آیت ہے, اس میں اسے سجدے کا حکم آ رہا ہے. جب اس آیت کو پڑھا جا رہا تھا اس کفار سجدے میں گرے ہیں کیونکہ ان کا اعصاب پر ایسا درد تاری ہوا. اتنا اس کے اندر اتنی تاثیر, اتنا جوش ہے. لیکن کاش اگر تجھے آج قرآن آتا اور آج حافظ صاحب اس کو آگے پڑھ کر سنا رہا ہوتا تو آج تیرے اعصاب پر بھی لذت آ رہی ہوتی اور تیرے اندر جوش ایمانی کی ایک بھوک اٹھتی. اور جوش ایمانی اگر آج تجھے نصیب ہوتا تو آج کافر تیرے گھر پر آ کر تجھ پر بمباریاں نہ کر رہا ہوتا, اور تیرے اہل حکومت کی جو دھوکہ دہیاں اور فریب اور جھوٹ اور ظلم اور رشوتیں اور پیسہ چھیننا اور لوٹ کھسوٹ ساری کرنے کے بعد حکومت کی کرسیوں پر جب آتے ہیں تو ان کے اندر اتنا ایمان اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کافر کو یہ کہہ سکیں کہ وہ عالمی اصول جنہیں کہ تم نے جنیوا معاہدات میں اور یو این او میں اور سب جگہ پر ڈیسائیڈ کر کے کتابوں میں لکھ کر کاغذی شکل میں لکھ کر ان پر دستخط کیے ہوئے ہیں, کم از کم ان کی پابندی تو کرو. اتنا ایمان باقی نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت کفار تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخوان پر آدمی کو بلایا جاتا ہے. صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم بہت کم ہوگے، اس وقت ہم بہت کم ہوں گے کہ نہیں اس وقت ہم بہت زیادہ ہوں گے. بہت حیرت ہوئی کہ بہت زیادہ ہوں گے اور کافر ایسے غالب ہم پر آ جائیں گے. صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم پر وہن سوار ہو جائے گا. کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ وہن جو ہے وہ حب دنیا و کراہیت الموت. کہ وہن جو ہے یہ وہ بزدلی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور موت ہے اس کے چاک اور ڈر آدمی پر طاری ہو جاتا ہے. تو جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. صحابہ اکرام کی بڑھوتری کا اور آگے بڑھنے کا اور ساری دنیا پر چھا جانے کا راز یہ تھا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں ملاتے تھے. تو آج اگر اس کا ترجمہ تو جاتا ہوتا اور تو جو ہے تو اس کو سنتا حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر تو جوش مانی سے تیرے دل میں پھوک اٹھتی، تیرا صاحب پر لذہ تاری ہوتا اور تیرے بدن کے بال کھڑے ہوتے سے رونگٹے کھڑے ہونا کہتے. تک شاعر نے من حجرود الذین یخشون ربہم، قرآن پاک کی آیت نے کہا تک شاعر نے من حجرود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. کہ سہ ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، پھر ان کی جلد ان کا بدن ان کی جلد ان کا دل یہ اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتا ہے. جلد محسوس کرتی ہے قرآن پاک کی تاثیر کو اور قرآن پاک کی تاثیر کو دل محسوس کرتی ہے. تو لہذا اس کو تراوی کی شکل میں کھڑے ہو کر سارے کورس کو ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے. جو کورس ہے جو نصاب ہے اس کو کھڑے ہو کر ریوائز کیا جائے. ایک اس کا یہ فائدہ ہے ریوائز کرنا، دوسرا یہ ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک مسلسل یہ 1429 سال گزرے ہوئے ہیں ہجری کے، یعنی اور 13 سال سے پہلے سن نبوی کے گزرے ہوئے، تو کل کتنے سال ہو گئے؟ یعنی 1442 سال ہو گئے. 1442 سال کا یہ روٹین رہا ہے کہ ہر سال ڈنکے کی چوٹ سنایا جاتا رہا ہے اور سارے انسانوں کو دعوت دی جاتی جا رہی ہے کہ یہ سنایا جا رہا ہے، اس کو آ کر دیکھو، اس کا تسلسل ہے، اس کے قریشی کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. اور ہر سال ہم ڈنکے کی چوٹ پیش کرتے رہے ہیں اور اوپن گیدرنگ میں ان فرنٹ آف آڈینس، تاکہ اس کے 1400 سال کا ریکارڈ پڑا ہوا ہو اور ہر سال ٹیلی ہو اور اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے کہ اس میں ذرا کمی نہیں آئی ہوئی. دوسرا فائدہ اس کا یہ، آج اللہ بفضل تعالیٰ یہاں سے شروع کریں، وہ آخری جو ہے تو جنگے کے نقشے کو دیکھیں تو ملیشیا انڈونیشیا کے آخری سرے شروع کریں اور امریکہ کا آخری علاقہ کا کونا ہے. بفضل تعالیٰ ساری دنیا میں ختم قرآن ہوتے ہیں. آپ کے یہاں تو ہماری مسجد میں ایک حافظ صاحب آ کے کھڑا تھا، میری معلومات کے بعد مطابق 10 حافظ صاحبان پیچھے ہوتے تھے ہمارے چھوٹے سے مجمع میں. اور برطانیہ کا یہ حال ہے، اتنے حافظ ہیں وہاں پر، اتنی محنت مسلمانوں نے کی ہوئی ہے، میں وہاں وہاں وقت میں نے گزارا ہوا ہے، اتنے حافظ ہوتے ہیں کہ قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے کہ کون کون سنائے گا. اور ایک حافظ آگے کھڑا ہوتا ہے، 20 پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور کراچی کی مسجد میں جائیں تو 3 جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں ترابی کی، کیونکہ سیٹ صاحبان نے شوق سے اپنے بچوں کا حفظ کرایا ہوا ہے، ان کو سنانا چاہتے ہیں، پھر جگہ نہیں ہوتی ہے تو کسی برآمدے میں کسی کونے میں جگہ ہو رہی ہے، 3 جماعتیں کھڑی کر کے 3 سناتے ہیں، جائز بھی ایسے چرن تاکہ سب کا ختم پورا ہو جائے. تو خیر یہ جو فرقانیت والا نور ہے یہ معنی پر قرآن پاک کے معنی سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت اس کا فائدہ ہے. لیکن فرقانیت والا نور جو ہے یہ تو اس کے الفاظ کے سننے سے ملتا ہے، وہ ایک نور ہے جو اس کے عربی کے الفاظ پڑھنے پر نازل ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر آتا ہے، پڑھنے والے سے آ کر سر کے قلوب پر آتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے. تو لہذا کورس فرق میں دوسری بات جو ہے وہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کی ہے، اس لیے کسی بستی کے لوگ سارے تراویح کو چھوڑ دیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت لشکر چلا کر ان پر حملہ کرائے اور ان کے خلاف قتال کریں. شاہد الحق مدرسہ دہلوی ہندوستان میں جو اہم شخصیات گزری ہوئی ہیں جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ عبد الحق مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسی شخصیتیں گزرے ہوئے ہیں. تو ان کی کتاب ماسبۃ السنہ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جس جگہ کے لوگ مجموعی طور پر ترابی کی جماعت کھڑی کرنا چھوڑ دیں تو وہاں کا امام ان کے خلاف مقاتلہ کرے، انہیں ان کے خلاف جہاد کرے، لڑے ان کے، اور یہاں تک ان کو لائے اس بات پر کہ ترابی کی جماعت کھڑی کریں گے. اور سب سے پہلا فقہ جو دنیا اسلام میں چلا ہے، صحابہ کرام کا دور جب ختم ہونے لگا اور سب لوگوں کو عموم میں شاید ہر بات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رہی، تو پھر فقہا کی ضرورت پڑی کہ ایسے لوگوں جو ساری چیزوں کو بیان کر کے استقرار میں رکھیں تاکہ کسی کو آسانی ہو. سب سے پہلا فقہ چلا ہے امام ازاہی کا، یہ چلا ہے خلیفہ منصور کے دور میں، اور امام ازاہی کے دوران میں امام ازاہی کے فقہ کے دور میں 46 رکعت ترابی پڑی گئی ہے. کیونکہ جتنی روایتیں ترابی کے بارے میں آئی ہیں سب کی پابندی انہوں نے کرائی ہے. 20 ترابی اور 16 ویت درمیان یہ نفل پڑے جاتے تھے، اور 8 جو قیام اللیل کی روایت آئی ہوئی ہے، اور وتر کے ایک رکعت کو دوست کے نفل پڑے جاتے ہیں، ایک جو ہے تو وتر ہوتا ہے، سب کو ملائیں 46 رکعت ہوتی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ کا فقہ چلا ہے اور اس میں 36 رکعت ہیں جو مدینہ منورہ چلا ہے، تو مدینہ منورہ کے فقہات ہوتے ہیں، اور باقی 3 اماموں کا 20 رکعت کا ہے. 8 رکعت کا 98% دنیا اسلام کا طرز نہیں ہے. یہ بعد میں ہندوستان میں ایک آدمی آئے محمد حسین بٹالوی، انگریزوں کے دور میں جنہوں نے اہل حدیث کی بنیاد یاد رکھی ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور قاضی شوکانی جو ہیں وہ عربوں کے علاقے میں آئے ہیں، مجھے سعودی عرب کا علاقہ، اس میں قاضی شوکانی آئے ہیں. یہ بعد میں انہوں نے 8 رکعت کا شروع کیا ہے، ورنہ امت مسلمہ 98% جو ہے یہ آج بھی 20 رکعت پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ کھڑے ہو کر سننا ہے، مانا نہ آتا ہو دھیان لگانا ہے، الفاظ کم از کم الفاظ ہمارے ذہن میں آ رہے ہوں، اور یہ دھیان آ رہا ہو کہ اس وقت حافظ صاحب پر جو نور نظر نازل ہو رہا ہے وہ میرے قلب پر آ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں فرقانیت کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو مومن اللہ تبارک تعالیٰ کو فرقانیت کے نتیجے میں، اس نور کے نتیجے میں اس کو فراست نصیب فرماتا ہے، اور جس کے پاس فراست ہو اس کو دھوکہ نہیں دیا سکتا. کسی کفار کی عمر قد میں کوئی مسلمان دربار میں، کسی بادشاہ کے دربار میں آیا تو ان کو بڑا شوق تھا کہ کیسی تاریخ اٹھی ہے جس نے دنیا کو ہلا دیا، اور پھیلتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اور چیزوں کو لیتے جا رہے ہیں، بہتر سامان لوگ ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو مجھ سے ملاؤ، میں اس سے باتیں کروں. جب ملا تو اس نے کہا کہ آپ کے خلیفہ ہیں، اس وقت ان کے فاروق عبداللہ میں خلیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے خلیفہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یخدا و یخدا، جی لا یخدا ولا یخدا، لا یخدا ولا یخدا، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو بادشاہ کو دانشور تھا، اس کو وزرا دانشور تھے. انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے تو ان دو جملوں میں اپنے خلیفہ کو ایسا انٹروڈیوس کرایا، ایسا اس کا تعارف کرایا ہے کہ اس میں تو اس کی شخصیت کے سارے کمالات لے آیا ہے. جو آدمی دھوکہ نہیں دیتا تو مطلب ہے اتنی کامل شخصیت ہے، تو دھوکہ نہیں دیتا، اتنی کامل شخصیت ہے کہ گویا اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، تو دھوکہ کسی کو نہیں دیتا ہے. اور دھوکہ نہیں کھاتا ہے، اس کی اتنی فراست ہے کہ گویا وہ کسی کے قابو میں قبضہ بھی نہیں آ سکتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے فرقانیت کا نور نصیب فرمایا ہوا ہے جو اس کے قلب میں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے عرب کے معاشرے کا، صرف لکھنا پڑھنا جانتا ہے، باقی کوئی علوم حاصل نہیں کیے انہوں نے. ہمارے ہاں اسلامی علوم میں درس نظامی میں اصول فقہ ایک مضمون ہے، اصول فقہ. اصول فقہ اتنا مشکل ہے کہ اصول شاشی کتاب جو ہے نا، اصول شاشی میں نے پڑھی ہے کسی زمانے میں، اس کا آدھا صفحہ ذہین طالب علم کو استاد مشکل سے ایک گھنٹے میں پڑھا سکتا ہے. یہ بیسز ہے ہمارے قانون کی ڈڈکشن کی، ہاؤ ٹو ریڈیوس ڈفرنٹ پرنسپل فرام دی ہولی قرآن اینڈ فرام حدیث، کہ قرآن و حدیث سے احکامات کو کیسے نکالا جاتا ہے، استنباط اسے کہتے ہیں، ڈڈکشن، استنباط کیسے کیا جاتا ہے. اور استنباط کتنی مشکل کتابیں ہیں, اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بطور اتھارٹی کے کوٹ کیا جاتا ہے جس سے خود کوئی علم نہیں پڑا ہوا ہے, لیکن وہ اصول فقہ کے میں اتھارٹی کے طور پر کوٹ ہوتا ہے کہ عمر فاروق نے ایسا کیا, عمر فاروق نے ایسا کہا ہے, حضرت علی نے ایسا کیا, حضرت علی نے ایسا کہا ہے, بطور اتھارٹی کے کوٹ ہوتے ہیں. وہ شخصیات ہیں کہ جو وہ علوم کے جن کا پڑھنا آج کے دور میں مشکل ہے اس میں وہ بطور اتھارٹی کے کوٹ ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے تو خود ان علوم کو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. تو علوم میں اتھارٹی کیسے بنے؟ یہ اس فرقانیت کے دور کی وجہ سے بنے جو ان کے قلوب میں قرآن پاک کی تعلیمات کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جو نور آیا. کئی بزرگ بعد کے ادوار میں اس امت مسلمہ میں مجبورے ہیں کہ نہ قرآن مجید کا عالم نہ حدیث کا عالم, لیکن تقوی اور قرب الہی کے نتیجے میں جو ان کے دل روشن ہوئے ہیں تو بڑے بڑے علماء ان کو علماء نے ان سے بیعت کی ہے. تو یہ دل کی روشنی تھی جو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب فرمائی. آپ کا ایک نصیبہ سناؤں, آپ بڑے حیران رہیں گے. ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ آدمی کامل نہیں ہوتا جب تک کسی سے بیعت ہو کر اور تفصیلی مناظر سلوک کو طے کر کے باطن کی گندگیوں کو حرص لالچ کو دھو کر اور باطن میں تقویٰ خوف اخلاص میں پیدا کر دے. تو انہوں نے کہا یہ بھی میں ضرور کروں گا, آپ قرآن حدیث کر میں نے علم حاصل کر لیا ہے, یہ بھی میں ضرور کروں گا. انہوں نے معلومات کی, پتہ چلا کہ دور دراز پہاڑوں میں کسی دور دراز علاقے میں ایک بزرگ اللہ واضح رہتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں, جو ان کے پاس جاتا ہے اس کا دل زمین روشن ہو جاتا ہے, باطن کی گندگیاں دھل جاتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا نور نصیب فرماتا ہے. تو یہ بیعت ہونے کے لیے گئے, جب وہاں جا کر گئے رات کو پہنچے, عشاء کی نماز ہو رہی تھی, یہ بزرگ نماز پڑھا رہے تھے نا, جو پیچھے نماز پڑھی ان کی ساری تجوید غلط تھی. انہوں نے کہا یا اللہ کہاں کر پھنس گئے, لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگ ہیں قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. چلو بس اب آ گئے, اب کیا کریں, رات گزاریں گے تو صبح دیکھیں گے. رات گزاری تو دیہاتوں میں تو لیٹرینیں تو نہیں ہوتی نا, آپ لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. سچ بات ہے, یہ ہمارے علاقے میں اس وقت پھگڑ کے مہینے میں گندم ہوتی تھی نا, اور اتنی بارشیں ہوتی تھی کہ قضا عائد کی جگہ نہیں ہوتی تھی, کھڑے ہو کر قضا عائد کرنا پڑتی تھی. تو اس علاقے کی زبان میں کہ پھگڑ کھلی ہو ہگڑ, ہاں جی, کہ کھڑے ہو کر. تو گئے دور دراز ہے تو لیٹرین کے قضا عائد کو جانا پڑ رہا تھا. تو یہ جنگل کی طرف جب نکلے مولانا صاحب, جب جنگل کی طرف نکلے تو آگے جو ہے تو دیکھا آگے شہر آ گیا. یا اللہ سے کون پر لیٹرین جان چاہے ایسے تکوا لینے کے لیے اب جان جا رہی ہے, آگے شہر آ گیا جی. کہ بیعت تو اپنی جگہ پر رہی اور شہر جب کیسے بچائے, یا اللہ اب شہر آ رہا ہے کھڑے. اتنے میں دیکھا کہ وہ بزرگ وہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہا حضرت کے لیے ادھر سے آ رہے ہیں, دیکھا کہ شہر, انہوں نے شہر کہا بھاگ جا, ہمارے مہمان کو پریشان کرتا ہے. شہر نے سر جگایا دمے لائی اور بھاگ دیا. تو اس نے کہا جنا کہ خیر ہی کھڑے اس وقت ضرور دیں, ہاں جی, کہ تجویز خزماج دوں, ہاں جی, خوشبری گزرے خبر ہو مرد. آج بھی بزرگ ہے کیوں کہ شہر میں تو اس کی بات مانی, میری تجویز وغیرہ سارے دورہ حدیث دورہ تفسیر سارا جگہ پر رہ گیا تھا جی. تو بات دل کی ہے, دل میں اللہ کا تعلق بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کی تعلیمات کے نتیجے میں کچھ عقائد ہیں, کچھ اعمال ہیں, کچھ احساسات ہیں, کچھ جذبات ہیں, یعنی کچھ سوچیں ہیں, کچھ فکریں ہیں, وہ باطن میں پیدا ہوتی ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ تو الفاظ سے میں نے پڑھ لیے, ترجمہ میں نے کر لیا, لیکن شدت سے محبت کا کیفیت ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے. کسی گناہ یہ آیت آتی ہے نہ اس کا ترجمہ آتا ہے, لیکن محبت کی شدت اس کے قلب میں پیدا ہوگی, بس اس کو قرآن کا مقصد حاصل ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور ایک نوجوان تھا, یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتا رہتا تھا, اور اس طرح ہوا کہ جب یہ واپس جاتا تھا تو ایک محلے سے گزرتا تھا, اس میں ایک عورت اس کو دیکھتی رہتی تھی, اس عورت کو یہ بہت پسند آ گیا. اور اس طرح ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو جاتے ہوئے اندر بلا لیا اور اس صاحب نے مقصد کا اظہار کیا. چاہے بجے سے بیٹھنے والا آدمی تھا, قرآن کے الفاظ سے اس کی حقیقت اور نور اس کے قلب میں داخل ہو چکا تھا. جب اس نے مطلب کا اظہار کیا تو اس نے کہا ولی من خاف مقام ربه جنتان, جو ڈرا اللہ سے ہیں اس کے واسطے دو جنتیں. اور اس بات کو اس نے کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس عورت نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ وہ تو آدمی مر جائے گا, وہ مزے تو اڑانا علیحدہ رہے, جان پر بنے گی ہماری, اس کو نکال کر لے جاؤ, اس کو گلی میں ڈال دو. گلی میں ڈال دیا, آدمی جمع ہو گیا, اس کو ہوش میں لائے. ہوش میں جواب نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے پھر کہا والے من خواب مقام ربی جنتان, اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر لوگ کھڑے رہے, تھوڑی دیر کوشش کی, ہوش میں اس کو لایا گیا. اسے کہا تیرے ساتھ کیا ہوا, کیا بن سکا, کیا مسئلہ ہوا, کیا مصیبت پیش آئی؟ اسے پھر والے من خواب مقام ربی جنتان پڑا, اور پڑھنے کے ساتھ اس کی روح پرواز کری. کس شدت کو اس نے والے من خواب مقام ربی جنتان کی شکل میں عمر فاروق رضی اللہ کی مجلس سے اس شدت کے ساتھ اس نے خوف کو قلب میں لیا ہوا تھا کہ میں اس نے مطلب کا اظہار کیا اور اظہار کرنے کے ساتھ اس پر وہ خوف اتاری ہوا اور اس کو یہاں تک پہنچا ہے. تو اس کے اندر وہ کیفیات ہیں, وہ کیفیات داخل ہوتی ہیں پھر قالب سے اپنے اثرات دکھاتی ہیں. قالب بدن, قلب دل, اندر دل میں وہ حالتیں داخل ہوتی ہیں اور پھر اپنے اثرات قالب سے دکھاتی ہیں. شیخ رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر نے انگریز کے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی, آخر میں یہاں تک جب ان کا منصوبہ مکمل ہونے لگا رشمی نمار کی تاریخ کی شکل میں اور سارا بندوبست مکمل ہے, حضرت مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ترکیہ کی حکومت نے وعدہ کر لیا کہ وہ لکھ کر بھیجیں گے, اور آگے راستہ ایران آ رہا تھا, افغانستان آ رہا تھا, اس سے داخل ہونا تھا. مذاکرات کیے مولانا بدر سنی صاحب افغانستان گئے, وہاں مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ. کچھ لوگ جو تھے ایران گئے, سارے راستے کو درست کیا انہوں نے, اور ایران نے وعدہ بھی کر لیا کہ راستہ دیں گے اور ساتھ مخبر بھی کر لی. لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ عقیدے کے لوگ پیچھے سے خنجر مارا کرتے ہیں, مطلب مسلمہ کے پیچھے سے مارا کرتے ہیں, اور اہم جگہوں پر ہمارے اہم منصوبوں کو ان لوگوں نے خراب کیا. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آخری بار کے لیے حج پر گئے, اور وہاں پر تھے کہ وہاں پر انقلاب آ گیا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اور شریف مکہ نے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کر لی, اور شریف مکہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. باقی باتوں میں کے ساتھ اس نے باقی ان کے وعدے پورے کرنے کے ساتھ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پانچ آدمیوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا. یاد حوالے ہونے کی بات نہیں ہے, اس وقت ساری دنیا اسلام کا خلاصہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ خاص مرید مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ, اور شریف مکہ نے گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا, مالٹا کی جیل میں ڈال دیا. اور مالٹا کے اتنی سردی کہ مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ٹی بی لگی, اور جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتا, مرے گا, تو سب نکال کر ہندوستان کو بھیجا, جان دی انہوں نے. اور جان دینے کے دوران انہوں نے ترجمہ شیخ الہند اور یہ جو تفسیر عثمانی کی شکل میں ہمارے پاس ہے, یہ تفسیر جو تھی, یہ آدھی تفسیر اور ترجمہ یہ اس نے مکمل کیا. پھر جب یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا میں نے اتنا عرصہ جب وہاں غور و فکر کیا تو مجھے مسلمان کے زوال کی ایک وجہ معلوم ہوئی, اس کا قرآن پاک کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جانا, قرآن پاک کی تعلیمات سے بے بہرا ہے. اس کے پاس وہ فراست ایمانی نہیں ہے, اس کے پاس نور فرقانی نہیں ہے, اس کو کافر دھوکہ دے کر اس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دھوکوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو معیشت میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو عسکری فوجی سطح پر جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. 44% تو آپ کے بجٹ جو ہے وہ سود کی شکل میں ان کو ادا کیا جاتا ہے. آپ کے وسائل کا 44% تو ڈنڈے کے زور سے سود کی شکل میں ہر سال یہ لے رہے ہیں, آپ 44% بجٹ یہ کھا رہے ہیں. اور باقی جو بچا کتنا بچا جی 66% بچا 66% بجٹ کا جو ہے تو 50% ایسا جو ہے یہ جو ہے تو ایسا طبقہ انہوں نے تمہارے اندر چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے تعیش پر لگ رہا ہے 50% تیرا بجٹ جو ہے یہ ان کے عیش رشر پر لگ رہا ہے اور 16% بجٹ جو ہے وہ اتنا رہتا ہے کہ اس سے اے غریب آدمی دال روٹی کھا سکتا ہے اور تم طلبا ہو والدین کے پیسے کھا رہے ہو مزے کر رہے ہو یہاں ہم تو تاریخوں کو چلا رہے ہیں عوام کو ڈیل کر رہے ہیں یہ 3 دن پہلے میرے پاس ایک آیا افغانی مہاجر آتا رہتا ہے کبھی کبھی آیا دروازے سے داخل ہو کر کھڑا نہیں ہو سکا بیٹھ کے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کمر پر کپڑا باندھا ہوا ہے کیوں کہ اتنے دنوں سے کھانے پینے کو نہیں مل رہا صبح سہری میں نے اتنے روٹی کے ٹکڑے پر کی ہوئی اور میں قضاء حاجت مجھے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میرے پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں کہ باہر نکلے پانی پیتا ہوں پیشاب مجھے آتا ہے تو میں اور گھسیٹ کر میں نے اپنے آپ کو آپ تک پہنچایا ہے گھر میں ہمارے آٹا نہیں ہے کیونکہ 16% بجٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے 50% آپ کی ریڈ کلاس جو ہے وہ اس کو ایسوسیشن میں اڑا رہی ہے کہ آپ کی ریڈ کلاس کا والے کا بیٹا وہ سب سے بڑی گاڑی 3200 سی سی ہوتی ہے اس سے بڑی بھی ہوتی ہے 4500 سی سی کی گاڑی میں بیٹھتا ہے جس کا صدر تک جانے آنے کا کتنا خرچہ ہے عزیز صاحب 200 تک آنے آنے کا خرچہ ہے وہ کس لیے جاتا ہے وہ وہاں آئس کریم دکھانے کے لیے جا رہا جب کروسی کے پاس تڑپتا ہوا اے غریب آدمی کا بچہ پڑا ہوا ہے جس کی جان نکل رہی ہے اور اس کو اسپتال تک پہنچانے کا بندوبست نہیں اور اگر وہاں جاتا ہے تو وہاں جو ظالم بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھی آگے اس پر بڑھ نہیں رہا ہے اللہ ماشاء اللہ سے لوگ جو سب کے خلاف نہیں بولتے میں اس اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں گیا کیجوئلٹی ڈپارٹمنٹ میرا کوئی کام تھا وہاں لے ڈاکٹر بیٹھی تھی میری اسٹوڈنٹ تھی اتنے میں ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے دونوں بچے کو اٹھا کر سلا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اسی لے ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھا اس کے بعد جب لائے تو انہوں نے کہا چٹ لائے ہو او پی ڈی کی چٹ اس کی کیجولٹی کی چٹ وہ کھاوت بیوی کو دیکھتا ہے بیوی کھا کے چٹ کسے کہتے ہیں اور بچے کا سانس بند ہے مر رہا میں نے بچہ جلدی سے اٹھایا کہ بچے بجے دو میں نے اس کو اٹھایا ایسا میں نے کہا سامنے چٹ ہے پیسے تمہارے پاس ہیں بنا کر لے آؤ 500 روپے تھے اس وقت وہ تو ادھر دوڑا بچے کو میں نے اٹھایا اور لے جا شاگرد تھی میری ان کو شرم آئی اس نے فوراً کا معائنہ کیا فوراً داخل کیا آدمی لا کر چٹ دے دی نے تو دونوں مجھے ایسی شکر گزاری کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے بھی آئے تھے ہمارے بچے کو کسی نے داخل نہیں کیا اس امت کے لیے حضور روئے ہیں میں کیوں نہ رہوں نقل کی وجہ سے ہمارا بچہ داخل ہو میرے بھائی یہ میڈیکل کے طلبا بیٹھے ہوئے ہو اس وقت تم نہیں سمجھ رہے ہو جس وقت سپیشلسٹ ہو جاؤ گے اور جس وقت تمہارا دل سخت ہو جائے گا وہ تم بر وقت آئے گا وہ نمازوں کے ساتھ سخت ہو گیا چاہوں کہ تم اپنے دل کی طرف دیکھ کہ تم کرنے بچہ ایسا استعمال ہوتا ہے ایسا تو بڈی میں استعمال ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرے دل میں فرق ہے نماز تیرے پاس ہوگی میں ایک دفعہ عمرے پتا کچھ ڈاکٹر صاحبان کو میں عمرے پر دیکھا انہوں نے کہا جی کہ جو آج میں دیندار ہوتے ہیں یہ میڈیکل کمپنیاں ان کو پیسے دے کر عمرے پر بھیجتی ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کوئی ڈاکہ مارتا اس عمرے کی جگہ پہ ڈاکہ مارتا کمر کمر کے گنگار تو سمجھتا ہوں میڈیکل کمپنی کے پیسے سے لیے ہوئے ہیں یہ پیسے وہ دوائی پر ڈالتی ہے اور وہ دوائی جو غریب مریض کے جیب سے نکل رہی ہے چمڑی تک کی اتر رہی ہے تیرے عمرے کا خدا کو کیا فائدہ ہے میری طرح خرے عیسا سے بمکر ہو باز آیا دھنو سر باشو میری طرح گدا مکہ چلا جائے اور چاروں تو آ کر کے واپس آئے گدے گدے رہتے ہیں وہ آج نہیں بنتا میرے بھائی ٹھیک ہے نا میں جس خان میں گیا اس موجودہ وقت میں. تو اقبالی صاحب الیکشن جیتے. میں نے کہا کیا حال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا الیکشن جیت گیا. اس نے کہا الیکشن جیت گیا ہے, ہمیں سے نہیں مانتے ہماری گلی نے ٹھیک کیا, ہمارے لیے بنایا ڈاکٹر صاحب, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ بنایا ہمارے لیے, لیکن جیسا گیا ایسا کم از کم واپس تو آ جائے نا, جیسا گیا نا اس حال میں واپس آ جائے. نا جی گیا تو میرے پر گدے پر سوار تھا اور سائیکل پر سوار تھا اور واپس آیا اس کی گاڑی کی جو ہے تو روب تھاما نہیں جاتا, جیسے کہ ایسے آ جائے بس ہمیں اتنا کافی. اوہو, وہ تم نے فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور ان کی بیوی کا کیا نام تھا جو حضرت علی کی بیٹی تھی؟ ہاں جی, ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان سے کہا ایک بہت خیر کی چیز میں تیرے لیے لایا ہوں, کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا, کیوں کہ آخری عمر میں نے نکاح کیا ہے. ان سے کہا کہ علی میں دو بات, میں اس بات سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے کہ خاندان نبوت میں میری قربت ہو جائے اور میری مقصد کا سامان ہو جائے, ایک بات. اور دوسری بات یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مرد پیدا ہو جو فاروق کی نسل ہو, جو کہ علوی اور فاروق کی نسل کا امتزاج ہو, تاکہ مسلمانوں کو مستقبل کی قیادت کے لیے افراد ملیں, کیونکہ جو دبدبہ سوچ فکر رہے ہیں بنیادی ان کا خاندان ہے, اس کو نصیب فرمائی تھی. اور جو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اور علم بنیاشیوں کو عطا فرمایا تھا, واقعی ان کا بیٹا بھی ان سے پیدا ہوا ہے, ان کو پھر شہید کیا گیا ہے تاکہ آگے جا کر اقتدار ملے. تو اس میں ان کے ہاتھ ایک بدو کی بیوی ہے, اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے پاس خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے, تو کیا تو تیار ہے میرے ساتھ جانے کو؟ نکلنے بالکل تیار. اس کو لے کر گئے ہیں, خدمت پر اندر بٹھایا ہے اور خود ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے. اور بدو سمجھتا ہے کوئی نیک آدمی ہے, کوئی علی صاحب آیا ہوا ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو میں کلثوم رضی اللہ عنہ سے آواز دیا, امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹا ہونے کی بشارت دیں. تو تب اس کو پتا چلا ہے کہ ہماری خدمت کے لیے جو آئے ہوئے ہیں اندر امیر المومنین کی زوجہ مطہرہ ہے اور باہر امیر المومنین چولہا جلا کر ہمارے لیے پکارا. او آ مسلمانہ کی میری کردان, آ مسلمان نا کی میری کردان, در شہن شاہی فتیری کردان. وہ مسلمان جنہیں عمارت کی ہے ان میں شہنشاہیت پر بیٹھ کر فقیری کی ہے. آج تیرا ایک ظالم آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتے سارے ملک کا پیسہ لوٹ کھسوٹ کر میں لے جاؤں اور برطانیہ میں مال خریدوں کیونکہ اعزاز اس میں ہے. اور وہ جو اللہ کا بندہ تھا جس وقت کی دنیائی عیسائیت کے اس نے ناک میں نکیل ڈالی اور ان کے مرکز بیت المقدس کی چابیاں لے رہا تھا, فیض حال میں کیا تھا تو اس کے کتے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے, اور جب اندر داخل ہو رہا تھا تو اس کو غلام اونٹ پر سوار تھا اور اس کی مار پکڑی ہوئی تھی. اور عیسائی جو تھے وہ پادری اپنے برجوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کتاب کیا کہہ رہی ہے. کتاب یہ کہہ رہی تھی کہ ایک آدمی آئے گا, اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہوگا, جس بار بیت المقدس میں داخل ہوگا تو اس نے اپنی تہ مدوچی کی ہوئی ہوگی, اس کی پنڈلیاں ننگی ہوں گی کیونکہ وہاں پانی کی ندی آتی ہے داخل ہونے کے وقت. اور یہ آدمی جب آ گیا اس سے جو لڑا وہ تباہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ یہ کرنال حدید ہے, یہ لوہے کا سینگ ہے. اور پادری پڑھتا گیا جب اس نے آخری بار کو پڑھا کہ پنڈلیاں اس کی ننگی ہوگی اور یہ داخل ہو رہا ہوگا, تو اس نے چیخ ماری سے کہا جا کرنال حدید, وہ لوہے کا سینگ آ گیا, اسے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گرا. اور انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو آیا صوفیہ کا گرجا آیا, داخل ہوتے ہی انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر دور کا صلاۃ شکرانہ پڑھی, شکرانے کی نماز پڑھی. اس جگہ مسجد عمر ہے, اور دور کا جو آیا صوفیہ کے گرجے کے پاس بھی آیا, اسے سلام کیا, استقبال کیا اور اسے کہا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں ارشاد فرمائیں. تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا اون والا اور کہا کہ جاؤ, بہت لمبا سفر میں نے کیا ہے, کجاوا لگتے لگتے اس کی پچھلی جو ہے یہ اس کی جگہ پھٹ گئی ہے, اس پر ایک پیوند لگا دیں. یہ 15 پیوند یہ وہ شخصیات تھی کہ جن سے جن کا دبدبا کائنات پر جاری ہو ساری تھی. وہ سرائے مالوں والے نہیں تھے, سرائے کے مال والے نہیں تھے جی, وہ جو ہے سندھ کی تیس کنال زمین والے نہیں تھے. ہاں ان کے بعد جو تھا وہ بھی انہوں نے لوٹا دیا امت مسلمہ کے لیے. یہ لوگ چھا جاتے ہیں جی, چھا جانے والا جاتا سے خرچ پڑ خلے کی یہ باقی کی ٹور دنیا آگے قدم لانے میں. تجھے ان صفات کی ضرورت ہے, اور یہ صفات جو ہیں یہ دا جنوٹار اور سردا صفات میں بھی ہیں. اکثر جنا کہیں سے دیکھنا دا جنوٹار ہے لیکن وہ کہیں کام کو آ تو کوئی گنا دیکھتے دا سے جوڑ کے لگا چلا کٹ باچے یہ رہتا نا جنہیں اخکاری ہے کیا لگتا تو بری اگر ضرور خوشحال سی ہے جنا کو جنوٹا رہے لگ رہی خوف کھڑ پڑ پڑے خوف ٹپ ٹپ رہے چلے اب آخری بات آپ کو سنائیں پھر انشاءاللہ ختم کرنے والی باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں. چاہ سب چاہتے خلق بھی شوق کراؤ رہی اور ماں پچھا سے ملا بھی دوں گا زمان نے خبر ہی جمع کھڑی جی. اچھا تھا یقین دیا جی. تو بہرحال تو آخری بات سنا دے وہ بھول بھی گئی کمپیوٹر دا ہاں یاد آ گئی ماشاء اللہ. مصر کو فتح کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, جب فتح کیا تو جلدی جلدی صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کیا, بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے, دیگوں میں ڈالا جی, وہ بالا اور بس سارے بھائی کوئی پتھر پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی زمین پر بیٹھا ہے, بڑے بڑے گوشت ٹکڑے لے کر کھا رہے ہیں ایسے دانتوں سے کھا رہے ہیں. اور مصری گزرتے ہیں کہتے ہیں تہذیب و ثقافت کا صحیح حال ہے, کھانے کا طریقہ نہیں آتا اور مصر کو فتح کر کے کھانے کا طریقہ نہیں آتا. قمر بن عاص رضی اللہ نے کہا کہ کل صرفائے مصر کی دعوت ہے, جتنے لیڈر دانشور تھے سارے ان کو جمع کیا اور مصر کے باورچیوں کو بلا کر خوب نفیس کھانے پکائے اور دسترخوان لگایا اور ان کو بٹھایا. اور شروع کرنے سے پہلے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کہا دیکھا یہ کھانا جسے تم کھا رہے ہو یہ مفتو کا کھانا ہے, اور جس کھانے کو کل مجاہدین کھا رہے تھے وہ فاتح کا کھانا ہے. فاتح جو ہوتا ہے کھڑ پڑ کھڑے ہی جی پنسائے کو دنگن مان لیجیے بند پہ گٹو مان لیجیے آپ تو پتہ نہیں لگی. چلے ایک اور واقعہ یاد آ گیا سناؤں گا تمہیں. جس وقت نادر شاہ دورانی آیا ہے اور اس نے جو ہے تو دہلی کو فتح کیا, جس وقت اس کا لشکر کوئی 20 میل کے فاصلے پر ہوا تو مغل شاہ رنگیلا کے پاس آدمی آئے اور نے کہا کہ شہنشاہ عالم لشکر نادر شاہ دورانی قریب آمداز نادر شاہ دورانی کا لشکر قریب آ گیا تو شراب میں ڈوبا ہوا تھا. یہ شراب کے تالاب میں کشتی چلایا کرتا تھا اور کشتی میں ساری جو ہے نیم بہن لڑکیاں بیٹھی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ شہنشاہ عالم وہ کشتی کا بادشاہ تھا, 50 عورتیں اور کشتی اس کا بادشاہ تھا, اور تو کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا شہنشاہ عالم لشکر نادر شاہ دورانی قریب آمداز تو کہا کتنا دور ہے؟ کہا 20 میل دور ہے. انہوں نے کہا ہنوز دلی دور آج کر دلی ابھی بہت دور ہے. او ہو یہ تاریخی جملہ بنا ہے, ایک تیم سلطان کا جملہ تاریخی ہے ہاں جی, شہر کی ایک دن کی زندگی جدھر کی 100 سال زندگی سے بہتر, اور ایک جو ہے تو یہ شاہ رنگیلا کا جملہ ہے کہ ہنوز دلی دور ہے. دوسرا آدمی جرنیل آیا سے کہا کہ بادشاہ سلامت توپ میں جو ہے تو انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں کبوتروں نے, تو کبوتروں کو نکالے انڈوں کو نکالے کہ نہ نکالے کیونکہ ترس کرنا ہے بغیر آدمی کو ترس بہت آتا ہے. اور فوجیں اپنی عسکری صفات کو کھو بیٹھتی ہیں اور اقتدار میں گھستی ہیں تو ان کی عسکری صفات ختم ہو جاتی ہیں. پینسٹھ کی جنگ میں خدا نے بچایا ورنہ فوج تو سیاست میں مصروف تھی, ملک جا رہا تھا. آپ کو نہیں پتا میں نے یہاں پینسٹھ کی جنگ گزاری ہے اور ایئر ڈے پر میں نے ڈیوٹی کی, کیونکہ آدمی نہیں تھے. اور دوسری بات جب گھسی ہے تو پاکستان دو ٹکڑے ہوئے ہیں, ہر ایک آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے. تو اس آدمی نے آیا اسے کہا جی کہ وہ توبہ میں کبوتر انڈے دیے ہوئے ہیں, کیوں کسی نے نکالی ہی نہیں. او وہ تو آج دو ہم مست تھا تم میرے بات الخیر حدود احمد من قوت میرے بات الخیر, جتنا بس ہے اتنی یا تم قوت کو جمع کرو گے. پلے ہوئے گھوڑے وہ تو دوڑے گا, ورزش کرے گا, ایکسرسائز کرے گا, مارچ ہوگی فوجوں کی, مشقیں ہوں گی, جہاں جماعت کی نماز کھڑی ہوتی ہے ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں, جہاں پر دین کا درس دیا جاتا ہے جماعت فرشتے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جہاں مجلس ذکر ہوتی ہے رحمت کے فرائے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جہاں تیر اندازی نظر بازی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اتنی ضروری بات. تو کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں محمد شاہ رنگیلا جائے تو اس نے کہا حروج لیے دور اس کو, محمد شاہ رنگیلا نہ کر دیا, قبضہ کر لیا نادر شاہ نے, قبضہ کر لیا محمد شاہ رنگیلا کو شکست دے کر. جب قبضہ کر لیا تو مغل خاندان کی حسین ترین شہزادی کی جو ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, محمد شاہ اس نادر شاہ درانی کے بیٹے کے ساتھ. تو یہ تو گڑ گیا آدمی, افغانستان کا گڑ دیا. تو زمانے قاضی جو ہے تو وہ جب نکاح پڑتا تھا مغل خاندان کا تو سات پشتوں کو یاد کرتا تھا کہ فلانا جو ہے تو اورنگزیب جو ہے بیٹا شاہجہان کا, شاہجہان جو ہے شہنشاہ عالم جہانگیر کا, اور سات پشتوں کو جا سکتا. تو بیٹا آیا نادر شاہ درانی کے پاس, نے کہا ابا جان وہ تو سات پشتوں کو یاد کریں گے نکاح کے وقت, اور ساتوں کے ساتوں بادشاہ ہیں, تو میرا قاضی پھر کیا یاد کرے گا؟ کہ بیٹا محمد شاہ اس کا نادر شاہ کا, نادر شاہ فلانے کر دیے کہ بیٹا ہاں جی, اور وہ فلانے جو ہے تو کسان کا بیٹا ہاں جی, اور وہ فلانے مزدور کا بیٹا, یہ یاد کرے گا؟ تو اسے کہا بیٹا تو قاضی کو یہ بات کہنا جیسا کہ سات پشتوں بادشاہوں کو یاد کرے, اور بھیا تیرے باپ بارے میں کہے تو پھر کہے کہ فلانا ابن نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر, سات دفعہ اس بات کو کہے کہ یہ نادر شاہ کا بیٹا اور نادر شاہ تلوار کا بیٹا, وہ تلوار کا بیٹا, اس کو سات دفعہ کہے اس بات. اقبال نے کیا کہا, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. قومیں جب آگے بڑھتی ہیں آگے آتی ہیں تو شمشیر و ثنا لے کر آتی ہیں, اور پھر جب طاؤس و رباب طبلہ اور رباب بجانے پر آتی ہیں تو اس وقت ڈوبا کرتی ہیں. چلے ایک بات یاد آ گئی میں آپ کو, ہمارے ایک اچھے دانشور ہیں عبداللہ صاحب, ہمارے میرا مہربان دوست ہیں, ہمارے کاریگر نے ان کو بلایا بیان کے لیے. انہوں نے کہا طلبا سے سوال کرو. ایک لڑکی اٹھی, اس نے کہا کہ سارے یہ یورپ میں ساری گندگیاں ساری کی باتیں ہو رہی ہیں, سارے یعنی یہ موسیقی اور ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ ترقی پر ہیں, اور آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے جو بیان کیا یا یہ دین والے لوگ جو کہتے ہیں تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی بھی دین نہیں. تو انہوں نے کہا بغیر بھی تھوڑا ہے پتہ نہیں جواب بھی کیا دیں گے. انہوں نے کہا جملے جواب کا بیٹھی, یہ جو تمہارے عراق میں اترے ہیں یہ طاؤس و رباب لے کر نہیں اترے ہیں, یہ توف و تفنگ لے کر اترے ہیں. بس اس نے بات کہی اور چل پڑے. طاؤس و رباب لے کر نہیں اترے ہیں, وہاں توف و تفنگ لے کر اترے ہیں. تو میرے بھائی اگر تو ان کے پیچھے چلتا رہے, ان کے رنگ برنگتا رہے اپنے آپ کو, اور حضور کی زندگی سے بے بہرا ہوتا رہے اور ہمارے سے پیچھے ہٹتا رہے, تو سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں سے بہنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کی اسٹریٹجی ترتیب, ان کی ہر سال جو آپ کے ملک کو یہ مدد دیتے ہیں سودی قرضہ جس کو مدد کہتے ہیں, اس کے لیے ایسی شرائط رکھتے ہیں کہ جس سے یہ آپ کے دین کو توڑتے ہیں. دین کو توڑنے کی شرائط رکھتے ہیں کہ اس بات کو کرو گے اس بات کو کرو گے, اس کو یہ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا اسلام کو وہاں پہنچاتے ہیں کہ ان کی عورتیں اسکرٹ پہن کر یہ گلیوں میں نکل آتی ہیں. پھر ان کی ان کے پاس ان کی اسٹریٹجی میں لکھا ہوا ہے جس وقت دنیا اسلام کی عورت اسکرٹ پہن کر نکل آئے اب اس ملک پر فوج چڑھاؤ, یہ آگے سے نہیں بول سکیں گے. آپ کو پتا ہے فلسطین پر کب آئے ہیں؟ فلسطین پر تب آئے ہیں جب کہ بیت المقدس کے امام کی بیٹیاں بھی اسکرٹ پہنتی تھیں اور سڑکوں پر پھرتی. مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہوا ہے. مجھے پتا ہے افغانستان میں کب آئے ہیں؟ جبکہ کابل میں اور پلخمری میں اور مزار شریف میں افغانی اور اسکرٹ پہن کر پھر رہی تھی. مجھے پتا ہے اس بات. اس لیے میں نے جتنے لوگ سلسلے مجھ سے بیعت ہیں یا جتنے لوگ بیعت صاحب متعلق ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ یہاں عورت جو اسکرٹ پہن کر پھرنے لگی تو میرے برخوردار میرے بھائی پھر یہاں سے ہجرت کر لینا, کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد خون گرے گا اور کافر کا قبضہ ہوگا. کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوگا, جس وقت کافر کا قبضہ ہوگا. لہذا اس ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر کے آپ نے آپ کو بچا سکتے ہو کہ یہاں یہ باتیں نہ ہوں تو اس کو کر لینا, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی آخری بات آپ سرز یہ ہے کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, اور محنت کے لیے اس وقت امت مسلم ہے, بفضل تعالیٰ اس کے ادارے ہیں. اللہ نے اس امت کو محروم کبھی نہیں چھوڑا ہے. آپ وہاں جائیں گے آپ کو یہ دولت ملے گی. عمومی اصلاح تبلیغی ادارہ ہے, تکمیلی اصلاح تصوف کا ادارہ ہے. بفضل تعالیٰ تصوف کی ترتیب پر سارا سال ہم یہاں کام کرتے ہیں. مجلس ذکر ہماری وہاں ہوتی ہے, درس قرآن ہوتا ہے, احتکاب ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ آخری اشرے میں ہمارا احتکاب ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ 100-200 آدمی پورے صوبے سے بلکہ پورے ملک سے آئیں گے, باہر ملک سے بھی آتے ہیں. احتکاب ہوتا ہے. ہاں یہ بھی میں اعلان کر دوں کہ کل سے ہمارا 8 دن کا ختم مندر شروع ہو جائے گا اور مختصر تراوی باہر ہوگی. تو آخری اشرے میں 2 ختم مزید ہوں گے. اس میں باہر مختصر تراوی کرتے ہیں اور ختم مندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس تفریح اور چلنا ہے, اس میں شامل ہوں. اگر ہمارے ساتھیوں کے قریب آئے نا, دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سچ بات ہے کہ تصوف تو وہ چسکا ہے اور وہ مٹھاس ہے اور وہ شاید ہے کہ جس کے زبان کو اس کا چسکا لگا پھر سے جان نہیں چھڑا سکتا میرے بھائی. یعنی نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے, ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی کوشش کر کے ہم نے پاکستان کے لیے اسلام اخبار کا ترجمہ مومن کا اجرا کرایا ہے بڑی گاؤں کے بعد. اس میں کچھ لوگ گھس گئے ہیں, لوگ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہم دعا کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا سدے بات کر لیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو صحیح ثابت کی طرف رہنمائی کرے گا, ٹھیک ہے نا. باقی ہمارے مدارس ہیں کہ جو صحیح دین کے علم دے کر اس طرح کو آپ کے درمیان پہ بھیج رہے ہیں کہ جو آپ کے بچاؤ کا سامان کر رہا ہے. شاہر کا شبہ بانج ہو گیا ہے, اس کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی دینی پارٹیوں کو کھڑا فرمائے کہ جو پہلے بزرگوں کے نقش قدم پر ہوں اور اقتدار کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں, اور اس طرح کے مجاہد ہوں کہ جن کے لیے جیلوں میں جانا اور جان دینا آسان ہو اور اقتدار کی کرسی پر بغیر سنوں کے آنا مشکل ہو ان کے لیے. اس کے لیے ہم مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے کو کھڑا فرمائے کہ جو اس بات کا حق ادا کر, ٹھیک ہے نا. اور اس بات کی نیت کریں کہ جس وقت اس دین کو خون کی اور جان کی ضرورت پڑی ہم اس کے لیے تیار ہوں, ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دو باتیں آپ کو سنا دوں, پھر آپ میرے پاس بیٹھ تو نہیں ہیں, یہ پھر آپ کو نہیں ملیں گے کہیں سے. جس وقت روس آ گیا تھا نا افغانستان میں, تو یہاں پر کمیونسٹ زمانے میں ہوتے تھے کافی ان پروفیسروں میں. میں زور کالج جاتا ہے, دو کمیونسٹ سے کہتے روس آ گیا ہے, روس آ گیا ہے, روس آ جائے گا, ہم تو جائیں گے ہار پہنانے کے لیے. ہم نے کہا کیا اور دیکھا مخا کی باتیں کریں, ذرا فضول بات باتیں ہوتی ہیں. ایک دن میں بڑا تنگ ہوا تو میں نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر روس آیا نا میں نے تو یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں خود سارا خاندان مرد عورتیں بیٹھے ہمارے چھوٹے بچے جو کہ ایک پتھر تک اٹھا سکتے ہیں, چھری تک ہاتھ میں لے سکتے ہیں, گھر کا چمچہ تک ہاتھ میں لے سکتے ہیں, ہم تو یہ اوزار اٹھا کر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو ان پر ہلا بولیں گے, ہم تو ہو کر کے آگے بڑھیں گے ان پر اور جانے دیں گے. اور پھر تاسو پاتی جگہ پاس پاتی تھی یا تاسو خود سے پوائش اوپر جائے ممبئی کے سدھر, پھر تم ہو گئے تمہاری عورتیں ہوں گے, پھر دوسری فوجیوں نے ہمیں کیا ہے, ہم نے جان دینے کی نیت کی ہوئی جی؟ تو یہ جان دینے کی نیت کریں اس دن جو آدمی بغیر اس نیت کے مر جائے گا تو یہ قیامت کے دور ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن میں شداف ہوگا بدن بھائی سورے ہوئی بولے یہ دنیا کے جہاد نہیں اپنے اوپر تو یہ نیت کرنی ہے ٹھیک ہے نا بار باتیں تو بہت ہیں آپ آئے جائیں ہمارے پاس سے کم از کم یہ آپ تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کو آگے لے کر جاؤ گے یونیورسٹی کو لوگ ساری دنیا میں پھرتے ہیں جہاں پر بھی جاؤ گے انشاءاللہ ایک روشنی کو لے کر جاؤ گے لوگوں کی رہنمائی کرو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جس جذبے کے ساتھ نوجوانا ختم سنا نا مولانا سید رحمان صاحب نے بتایا واقعی اس کے بعد دل خوش ہوا ہے کہ یہ تقریباً 350 آدمی سنتے رہے ہیں اگر سے مانے نہیں سمجھ سمجھتے پھر بھی سنتے رہے ہیں جن لوگوں کو ماننے آتے ہیں تو اس کا تدبر بھی زندہ ہوتا ہے بارہ جو سواب اور نورانیت تو سب کو حاصل ہو رہی ہے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں اللہ کے احسان ہے پچھاڑ یونیورسٹی پر کتنے اس میں ختم ہوتے ہیں اس کی دینی فضا ہے اللہ تبارک کو قائم رکھے دعا کر لیجیے الحمد للہ رب العالمین واقف المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والہ وصحبہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا من بدل رحمة سهلا من ذاكير یا اللہ خبر مبارک ہوا ہے اس میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما یا اللہ ہم عجم ہیں نہ سمجھ ان پڑھ ہیں لیکن تو بہت قدردان ہے تیرا فرمانا ہے جو ٹوٹی پوٹی چیز میرے سامنے پیش کرے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور قرآن کے بارے میں یا اللہ تیرا یہ کہنا ہے وہ جیسا بھی پڑھ لے جس کو درست کر کے اپنے دربار میں اس کو قبول فرماتا ہے یا اللہ خبر مبارک کو قبول فرما یا اللہ ہمارے بہت اچھے برخوردار نے میرے بہت عزیز دوست کے بیٹے نے یا اللہ ختم کو سنایا یا اللہ اس کو ان کے خاندان کو تو باغ و بہار کر دے گلو گلزار کر اور دنیا آخر کی رحمتوں کا مشاور فرما دے یا اللہ نے بھائیوں سے فتح مبارک میں آ کر سنا ہے یا اللہ سب کی دنیا آخر کو درست فرما سب کے دلوں کا میرے سے روشن فرما یا اللہ سب کو فرقانیے کا نور نصیب فرما اور یا اللہ سب کو تقوی کا نور نصیب فرما اور یا اللہ سب کو یا اللہ کفار پر غلبہ نصیب فرما یا اللہ امت حال کے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ کفر کے جن فرما رواں سے جان چھڑا یا اللہ غیرت والے حکام سے حوالے فرما یا اللہ تو اس کے اندر ایمان تقوا کا یا اللہ فروغ فرما اور یا اللہ ہمارے سزا کا فروغ فرما اور یا اللہ کفر اور شرک اور بدر کا اس کے اندر سے خاتمہ فرما اور یا اللہ علیہ کے رحمت اللہ کے لیے اس کے رام کو ساری دنیا کو سنانے کے لیے کھڑا فرما یا اللہ جتنے بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں یا اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما یا اللہ اس وجہ سے کسی کو معلوم واپس سے فرما یا اللہ سب کو اپنے الگ سے حضور سے محبت سے مالا مار واپس فرما یا اللہ سب کے دل نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ صاحب